aşkın, bir gün ölürsün, heyecan ölürsün, dünya kadar malın. Leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli, olsa ne fayda söyleyen dillerin, söylemez olur bülbül gibi dili. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Hakkın kelamını. Leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli, dile getirse dünya benim değil, zapta geçirse Karun kadar malım. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Dünya benim değil, zapta geçirse Karun kadar malı. Olsa